never do you wrong. Shut it down. We can't rock this joint. skies are fine. Price we pay for the summertime. Spring days come and it's hard to know where the rain comes from, where the children go. It's a nursery rhyme, a nursery Kalibrę trzykrotnie. Tak jak powiedziałem, najpierw ze składanki Together with Ukraine, You Could Dance, potem razem ze świętej pamięci MC Fatsem, Drop It Down i na koniec zremiksowany utwór College, Lady Blackbird przez właśnie Kalibrę. Dzisiaj na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No i jeżeli chodzi o remiksy, no to zapraszam Państwa do Belgii, do stajni Soulwax. We'll be right back. Jedyni w swoim rodzaju, niezastąpieni Solax, to tak, ci sami panowie, którzy tworzą duet Too Many DJs. Najpierw Klaxons, a potem Daft Punk w serii remiksów na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, ale to nie koniec remiksów, bo nasze dzisiejsze spotkanie chciałbym spiąć klamrą, którą spinam dla państwa co tydzień. The Very Polish Cats Outs. Niesamowita idea, niesamowite wersje starych, znanych polskich przebojów. I to one kończą nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękuję, mówił Michał Grabek-Grabkowski. We'll be right back. nie na temat, to znaczy, że nie dosłyszałem. A nie przejmuj się, ważne, żebyśmy my... Wtedy, gdy tylko używam paleta na razem czy bez, jej się dzisiaj przyśnie. Yeah.